Ahkaf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 35 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her işinde hikmetle hayır olan Allah tarafındandır. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve hikmet ile yerli yerinde ve belli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şey olan kıyamet gününden yüz çevirmektedirler. Mâ halakunessemâvâti vel-ardı ve mâ beynehumâ illâ bil-hakkı ve ecelin musemmâ. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Resulüm, de ki, Allah'tan başka dua edip yalvardığınız şeylerin nasıl bir halde olduklarını hiç gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, bu Kur'an'dan önce size indirilmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere dua edip yalvarandan daha dalalette kim vardır? Oysa onlar bunların dua edip yalvarmalarından dahi habersizdirler. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ İnsanlar, kıyamet günü bir araya toplandıkları zaman, bu taptıkları şeyler onlara düşman kesilirler ve onların ibadetlerini de, kulluklarını da inkar ederler. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Resulüm, ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman İnkar edenler, kendilerine gelen hak kelamımız olan bu Kur'an için dediler ki, bu apaçık bir sihirdir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ Yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmez. O, sizin onun hakkında, Kur'an'ın aleyhinde daldığınız şeyleri ve yaptığınız iftiraları en iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. De ki, ben şimdiye kadar gelen rasullerden farklı bir şey söyleyen türedi bir rasul değilim. Kıyamet günü de bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi olurum ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ki, şayet bu Kur'an Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip iman ettiği halde siz yine de kibirlenip büyüklük taslamışsanız, haliniz nice olur, hiç düşündünüz mü? Muhakkak ki Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Buna rağmen kafirler iman edenler için dediler ki: eğer bu Kur'an'da bir hayır olsaydı Muhammed'in etrafındaki şu aciz insanlar ona uymada bizi geçemezlerdi. Ve onlar bununla, Kur'an'la hidayete ermedikleri vakitte hemen diyeceklerdir ki, bu Muhammed'in uydurduğu eski bir yalandır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Bu Kur'an'dan önce onların yanında bir imam ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı olan Tevrat vardır. Bu Kur'an ise zulmedenleri uyarmak ve muhsinlere, güzellik yapıp güzel olanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, kendinden öncekileri tasdik edici bir kitaptır. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'ın rızasına varan yolda bütün çabası ve gayretiyle yürüyenlere, bu dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. İnnellezîne kâlû rabbuna Allahu thumme istekâmû فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. İşte onlar cennet ehlidirler. Dünyada yaptıklarına karşılık Rablerinden bir mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Biz insana ana babasına ihsanda bulunmasını tavsiye ettik. Annesi onu nice sıkıntılara katlanarak zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten ayrılması 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki: Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve benim için zürriyetimden gelenleri ıslah edip salih kimseler kıl. Şüphesiz ben tövbe edip sana yöneldim. Çünkü ben sana teslim olanlardanım. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. İşte yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden vazgeçeceğimiz bu kimseler cennet ehli arasındadırlar. Bu onlara vaat edilen dosdoğru bir sözdür. Ulaikellezine netekabbelu anhum ahsana ma amilu ve netecavazu ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Fakat o kimsenin de vay haline. O ki ana ve babasına öf be size, benden önce nice nesiller gelip geçmişken siz beni kabirden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz dedi. Onlarsa Allah'ın yardımına sığınarak, yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi haktır dedikleri halde o diyordu ki, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّرْ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ إن وعد الله حق İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Kuşkusuz onlar hüsrana uğrayanlardır. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir ve onlara asla zulmedilmez. İnkar edenler, ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir. Dünya hayatınızdaki bütün güzelliklerinizi nefsiniz için heba ettiniz. Onlarla sefa sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve fasıklık etmenizden ötürü aşağılayıcı ve alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Resulüm, Kur'an'da Ad kavminin kardeşi Hud'u da an. Hani o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine, Allah'tan başkasına abdolup kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin üzerinize azametli bir günün azabının çökmesinden korkuyorum, demişti. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا Onlarsa, sen bizi ilahlarımıza tapmaktan döndürmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Kâlû ecittenâ lite'fikenâ an âlihetinâ fe'inâ bimâ te'idunâ. Hud da, azabın sizin üzerinize ne zaman geleceğine dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen vahyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum, dedi. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به Nihayet o azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce bu bize yağmur getiren bereketli bir buluttur dediler. Hud dedi ki hayır o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu iç yakan azabın bulunduğu bir rüzgardır. Ben بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم O, rüzgar, Rabbisinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Nitekim o kasırga gelince onların evlerinin harabelerinden başka bir şey görünmez oldu. Yeryüzünden silinip gittiler. İşte biz Allah'a karşı suç işleyen mücrim kavmi böyle cezalandırırız. Tudennir kulle şeyin bi emri rabbiha fe'asbahu. Andolsun ki biz size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve gönüller vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Zira onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı ve sonunda kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatıverdi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ Andolsun biz, çevrenizdeki birçok memleketleri de rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanladıkları için helak ettik. Belki küfürlerinden dönerler diye ayetleri türlü biçimlerde tekrar tekrar açıkladık. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için ilah edindikleri şeyler, o gün kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları yüzüstü bırakıp onlardan kaybolup gittiler. İşte bu edindikleri ilahlar ve onlara yükledikleri sorumluluklar, onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. وَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine dediler ki, susun ve bu vahyi sessizce dinleyin. Sonra Kur'an'ın okunması bitirilince de iman etmiş uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا Onlar dediler ki, ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları tasdik eden, hakka ve dosdoğru bir yola hidayet eden bir kitap dinledik. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ey kavmimiz! Sizi Hakk'a davet eden Allah'ın davetçisinin çağrısına icabet edin. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızdan dilediğini bağışlasın ve sizi elem verici, iç yakan bir azaptan kurtarsın. Ya kavmena ecibu da'yallahi ve aminu bihi yagfir lekum. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Her kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kıyamet günü kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir dalalet içinde olanlardır. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, muhakkak ki O her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ İnkar edenler, ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir: nasıl, bu azap gerçek değil miymiş? Onlar da, evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Rableri de, öyleyse inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı buyurur. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا Resulüm, o halde Resullerden ulul azm, büyük azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ve o seni yalanlayanlar hakkında acele etme. Onlar vaat edildikleri azabı görecekleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. Bu Kur'an iman etmek isteyen herkes için apaçık bir tebliğdir. Fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi hiç? Tasbir kemâ fâhâ ve ulul azmi minel rusuli ve lâ testa'cil lehum. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Gönüllerindeki iman nurunu saçıp dağıtanlara وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا Kulluk sorumluluğunun ağırlığını yüklenenlere فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا Sözleri gönüllerde kolaylıkla akıp gidenlere فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا Hayatı yaşarken bütün işlerin nasıl yapılması gerektiğini Allah'ın vahyine göre taksim edenlere andolsun ki فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا Şüphesiz size vaat olunan o dehşetli gün kesinlikle doğrudur. İnnemâ tu'adûne lesâdik. Ve din günü amellerinize mükafat veya ceza verilecek o gün mutlaka vuku bulacaktır. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ Çeşitli yörüngelere ve yollara sahip göğe andolsun ki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ Ey kafirler! Gerçekten siz insanları imandan döndürmek için çelişkili sözler içindesiniz. İnnekum lefî kavlin muhtelif. O Resulümüzden yüz çeviren ve imandan dönen döndürülür. Ona engel olunmaz. Yufeku anhu men ufik. Kahrolsun o yalancılar. Kutilel harrasun. Onlar ki derin bir cehalet içinde bulunan gafillerdir. Ellezine hum fi gamratin sahun. Herkesin hesaba çekileceği o din günü ne zaman diye sorarlar. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ. O gün onlar ateşte yakılacaklardır. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ Ve cehennemdeki görevli melekler onlara der ki, İnsanları imandan döndürmek için kurduğunuz fitnenizin ve yalanladığınız azabın cezasını artık bugün tadın. Acele gelmesini isteyip durduğunuz şey işte budur. Zûkû fitnetekum hâzellezî. Muhakkak ki o gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Rablerinin kendilerine dünya hayatında yaptıklarına karşılık verdiğini almış olarak. Çünkü onlar bundan önce dünyada muhsin, güzellik yapıp güzel olan kimselerdi. اَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde ise istiğfar ederlerdi. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onların mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyen muhtaçlar için bir hak vardı. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والمحروم. Kesin olarak iman edecekler için yeryüzünde nice ayetler, ibret ve deliller vardır. وفي الأرض آيات للموقنين. Kendi nefislerinizde de ayetler vardır. Hala bu ayetleri görmüyor musunuz? وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Semada da maddi ve manevi rızkınız ve size vaat edilen daha nice şeyler vardır. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz O size vaat olunanlar, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ikrama nail olmuş meleklerden olan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hel etâke hadîsü dayfi İbrahim'el mukarramîn? Hani onlar İbrahim'in yanına girdiklerinde, selam senin üzerine olsun demişlerdi. O da, size de selam olsun demişti. İçinden de, bunlar tanınmamış yabancı kimselerdir diye geçirmişti. Sonra usulca ailesinin yanına gitti ve hemen onlara kızartılmış semiz bir buzağı getirdi. Sonra onu kendilerine yaklaştırdı. Yemez misiniz? Dedi. Ama onların ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce bir fenalık için geldiklerini düşündü ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, korkma dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine karısı çığlık atarak misafirlerin yanına geldi ve şaşkınlık içinde elini yüzüne çarparak ''Ben kısır bir koca karıyım, benim nasıl çocuğum olabilir?'' dedi. وجهها وقالت عجوز عقيم Onlar öyledir ama bunu Rabbin buyurdu. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir, dediler. قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ İbrahim, o halde ey rasuller, Allah'ın elçileri, başka ne göreviniz var, dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون Onlar dediler ki, doğrusu biz suçlu bir kavme, Lut kavmine onları helak etmek üzere gönderildik. Üzerlerine çamurdan iyice sertleşip kas katı kesilmiş taşlar yağdırmaya geldik. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ Ki bu taşlar, müsrifler, dünya menfaati uğruna hayatını israf edenler için Rabbinin katında kime isabet edeceği işaretlenmiş taşlardır. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin Nihayet biz elçilerimizi Lut'un kavmine gönderdik ve orada bulunan müminleri helaktan kurtarmak için o şehirden çıkardık. Ben orijinal Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkının dışında başka kimseyi bulamadık. Ve orada elem verici, iç yakan azaptan korkanlar için bir ayet, işaret ve delil bıraktık. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ Anlamak isteyenler için Musa'nın kıssasında da ibretler vardır. Hani biz onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Ama Firavun kibirlenerek yanında bulunanlarla birlikte apaçık ayetlerimizden yüz çevirdi ve Musa için "O ya bir sihirbazdır ya da bir mecnundur" dedi. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Bunun üzerine biz de onu ve ordusunu yakaladık ve onları denize attık. O ise bu sırada pişman olmuş, kendini kınayıp duruyordu. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Ağad kavminde de ibretler vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kurutan o kısır rüzgarı göndermiştik. وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ. O, üzerinden geçtiği hiçbir şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara dünyada belli bir süreye kadar faydalanın denilmişti. وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ. Derken onlar Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları helak edecek bir yıldırım yakalayıverdi. فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ Onlar o gün ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık, yoldan çıkmış bir kavim idiler. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Göğü ellerimizle, sınırsız güç ve kudretimizle biz bina ettik ve onu sürekli genişleten de elbette biziz. Yeri de biz her türlü ihtiyaca göre döşedik. Bak, biz nimetleri ne güzel döşeyiciyiz. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Umulur ki tezekkür edersiniz, bunları düşünüp öğüt alırsınız diye her şeyden de erkek ve dişi olmak üzere çift çift yarattık. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ O halde cin ve insan şeytanlarından ve nefsinizin azgınlığından Allah'a firar edin. Resulüm, de ki, muhakkak ki ben onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ben firar edin. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Zira ben onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ Resulüm, işte böyle. Onlardan öncekilere de ne zaman bir Resul geldiyse, onlar mutlaka, o ya bir sihirbazdır ya da bir mecnundur, dediler. كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ İlla kalu sahirun ev mecnun. Onlar bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Bilakis onlar azgın bir kavimdir. أتواصوا به بل هم قوم طاغون Resulüm, artık sen onlardan yüz çevir. Onların iman etmemesinden dolayı sen kınanacak değilsin. Sen, seni dinleyenlere ayetlerimi hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ben, cinleri ve insanları ancak bana abdolsunlar, hiçbir şeyi bana şirk koşmayarak aşkla, muhabbetle kulluk etsinler diye yarattım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Mâ uridu minhum min rizqin ve mâ uridu en yut'imûn. Muhakkak ki Rezzak, maddi ve manevi rızık veren, metin, asla sarsılmaz, sapasağlam, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. İnne Allâhe huver razzâku zul kuvvetil metin. Şüphesiz hem kendilerine hem de başkalarına zulmeden zalimlerin, geçmişte helak olmuş arkadaşlarının payı gibi onların da azaptan bir payı vardır. Şu halde o azabı acele istemesinler. فَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ Uyarıldıkları fakat iman etmedikleri küfür içinde geçen günlerinden dolayı o kafirlerin vay haline. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 26 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, gâşiyenin, dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Hel etâke hadîsul gâşiye. O gün bir takım yüzler Rabbinin azabının hak olduğunu gördüklerinde bir haşyete ve zillete bürünerek öne eğilir. Vücuhun yevme'izin haşi'an. Onlar durmadan çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Amiletun nasiben. Onlar o gün kızgın bir ateşe girer. Tasla naran hamiye. Ve son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Tuska min aynin aniye. Onlar için İç organları parçalayan kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. O ne besler ne de açlığı giderir. La yusminu ve la. O gün bir takım yüzler de vardır ki nimette, sonsuz bir mutluluk içindedirler. Dünyadaki çaba ve gayretlerinden dolayı Rablerinin kendilerine olan ikramlarından razı olmuşlardır. Onlar yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. La tesma'u fiha laziyen. Orada devamlı akan birçok pınarlar, fiha aynun cariyen. Ve orada yükseltilmiş tahtlar, fiha sururun marfu'an. Önlerine konulmuş kadehler, ve ekvabun mevdu'an. Sıra sıra dizilmiş yastıklar, ve nemârik masfûfe. Ve boydan boya serilmiş gösterişli halılar vardır. Ve zerâbiyyü mebthûfe. Peki inkâr edenler devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ve göğün nasıl yükseltildiğine, وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Ve dağların nasıl dikildiğine, ve ilel cibali keyfe nusibet. Ve yeryüzünün nasıl yayılıp döşendiğine bakmazlar mı? Ve ilel ardı keyfe sutihet. O halde Resulüm, sen seni dinleyenlere ayetlerimi hatırlat. Çünkü sen ancak bir müzekkirsin. Ayetlerimi hatırlatıcı ve öğüt vericisin. Sen onlara İmanı dayatan bir zorba değilsin. Lestâ aleyhim bimusaytir. Ancak kim de senden ve sana indirdiğimiz vahiden yüz çevirip onu inkâr ederse, İllâ İşte Allah ona en büyük azap ile azap eder. Muhakkak ki onların dönüşü ancak bizedir. İnne ileyna iyabahum. Sonra onların hesaba çekilmesi de sadece bize aittir. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 110 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, kuluna bu kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik bulundurmayan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi allazî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivacâ. Allah onu Resulüne dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli bir azapla inkar edenleri uyarsın ve salih ameller işleyen müminlere de kendileri için ahirette güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Ki o müminler oradaki cennetlerde ebedi olarak kalacaklardır. مَاكِثِينَ ف۪يهِ اَبَدًا. Bir de Allah çocuk edindi diyen kimseleri uyarsın diye bu kitabı indirdi. وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا. Kaldı ki bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا. Resulüm, onlar bu söze, Kur'an'a iman etmiyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Muhakkak ki biz, insanlardan hangisinin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için, yeryüzündeki her şeyi bir zinet kıldık. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvahum eyyuhum ahsenu amela. Bununla beraber elbette biz zamanı gelince oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yaparız. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Resulüm, yoksa sen bizim ayetlerimizden Ashab-ı Kehf ve isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabedeki gençlerin durumlarını şaşırtıcı mı buldun? اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Hani o yiğit gençler mağaraya sığınmışlardı da, Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. اِذْ اَوَالْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar mühür vurduk. Onların dünyayla irtibatlarını kestik, onları uykuya daldırdık. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Sonra da onların uyuma müddetleri hakkında ihtilaf eden iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini bilelim, insanlar da görüp bilsin diye onları tekrar dirilttik. Resulüm, biz sana onların haberlerini hak olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırdık. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. O yerin hükümdarı karşısında ayağa kalktıklarında onların kalplerine Rab dedip yönelerek tecelli ettik de onlar şöyle dediler: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah deyip yalvarmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا Şunlar bizim kavmimizdir. Ondan başka ilahlar edindiler. Onların bu iddialarını destekleyen, ilah dedikleri şeyler hakkında apaçık bir delil getirmeleri gerekmez mi? Ama bunu yapamıyorlar. O halde Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? Fakat onlar o gençlerin söylediklerini kabul etmediler ve onları öldürmeye azmettiler. Bunun üzerine o gençler onlardan kaçtılar, sonra içlerinden biri şöyle dedi: "Madem siz onlardan ve onların Allah'tan başka abd olup kulluk ettikleri şeylerden uzaklaştınız, öyleyse mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın." Resulüm, o mağarada bulunsaydın güneşi görürdün. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçer giderdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın oranın genişçe bir yerinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucize ve delillerindendir. Allah kime hidayet ederse hidayette olan O'dur. Kimi de ayetlerine iman etmediği için dalalette bırakırsa artık onun için veli olan bir mürşit, rüştüne erişip Allah'a dost olmuş ve insanları rüştüne eriştiren bir mürşidi kamil bulamazsın. وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ذلك من آيات الله من يهدي الله onları görseydin, kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Dahası vücutları hareketsizlikten zarar görmemeleri için biz onları sağa sola çevirip duruyorduk ve köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer sen onların durumlarına muttali olup onları görseydin, arkana bakmadan onlardan kaçardın ve gördüklerinden dolayı için büyük bir korkuyla dolardı. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Hal böyleyken biz aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırarak tekrar dirilttik. Kendilerine geldiklerinde hallerindeki acayipliği fark ederek birbirleriyle konuşmaya başladılar. İçlerinden biri, "Acaba uykuda ne kadar kaldınız?" dedi. Bir kısmı, "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık." dediler. Diğerleri de dediler ki, "Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın şehrin hangi yiyeceği daha temizse size ondan bir rızık getirsin. Ayrıca dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin." وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم Çünkü onlar sizden haberdar olurlarsa ya sizi öldüresiye taşlarlar veya kendi dinlerine döndürürler ki o zaman ebediyen iflah olmazsınız. İnnehum in yazharu aleykum yercumukum ملتهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın ölümden sonraki diriliş konusunda vaadinin hak olduğunu ve kıyametin mutlaka geleceğini, onda asla şüphe olmadığını bilsinler. Fakat o mağara arkadaşlarını daha sonra vefat ettirip katımıza aldık da, oradaki insanlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakıp, aralarında onların durumunu tartışmaya başladılar. Onlardan bir kısmı dediler ki, onların vefat ettikleri yer olan bu mağaranın üzerine bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen yetkililerse, bizler kesinlikle onların üzerine bir mescit yapacağız dediler. وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Resulüm, insanlardan bir kısmı, onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine bir kısmı, onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Bunlar gayba taş atmak, bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektir. Bir kısmı da, onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir derler. De ki, onların sayısını Rabbim en iyi bilendir. Zaten onlar hakkında bilgisi olan pek azdır. Öyleyse onlar hakkında Kur'an'da bildirilenler dışında münakaşaya girme ve onlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا Ve hiçbir şey için sakın ben yarın şunu mutlaka yapacağım deme. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا Ancak inşallah Allah dilerse yapacağım de. Bunu unuttuğun takdirde Rabbini zikret ve de ki, umarım Rabbim beni bundan daha yakın bir rüşte ve doğruya hidayet eder. İlla en yeşâ Allah. Vezkur Rabbeke izâ nesî. وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا İnsanlardan bazısı, onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar diye iddia ederlerken, başkaları bu sayıya 9 yıl daha ilave ettiler. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا Resulüm, de ki, onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilen Allah'tır. Göklerin ve yerin gaybı, tüm gizli bilgisi sadece O'na aittir. O ne güzel görendir ve ne güzel işitendir. O göklerde ve yerde olanların O'ndan başka bir velisi, gerçek ve hakiki dostu yoktur. O kendi hükümranlığına hiç kimseyi ortak etmez. قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Öyleyse Rabbinin kitabından sana vahyedileni tilavet et, okuyup yaşa ve insanlara okutup yaşat. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka sığınılacak bir kimse de bulamazsın. وَاتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا Sabah akşam Rablerine onun vechini, cemalini müşahede etmeyi ve rızasını sabırla dileyerek candan yalvarıp dua edenlerle birlikte sen de sabret. Dünya hayatının geçici ziynetini isteyerek gözlerini o yalvarıp dua edenlerden sakın ayırma. Küfründen dolayı kalbini bizi zikretmekten gafil kıldığımız, kendi nefsinin hevasına, arzu ve isteklerine tabi olmuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye de asla itaat etme. وَصْبِرْ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şüphesiz biz, Resulümüzü ve ayetlerimizi inkar eden zalimlere kıyamet günü öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları cehennemde kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar susuzluktan feryat edip yardım isteyecek olsalar, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla onlara yardım edilir. O ne kötü içecektir ve o ateş ne kötü bir kalma yeridir. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İman edip salih ameller işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz güzel amel işleyenlerin ecrini asla zayi etmeyiz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti İşte onlara altlarından ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Onlar orada tahtlar üzerine kurularak altın bilezikler takınırlar ve orada ince ipekten ve parlak atlastan yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel karşılıktır ve o cennet ne güzel bir kalma yeridir. Ula! يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من Resulüm, onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا Her iki bağ da yemişlerini vermiş, ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. İltel cenneteyni âtet ukulehâ ve lem tazlim minhu şey'a. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا Derken o bağ sahibinin büyük bir serveti oldu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben malca senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve itibarlıyım. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا Derken böylesine bir gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi, bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا Kıyamet saatinin geleceğini de zannetmiyorum. Şayet Rabbime döndürülürsem, hiç şüphem yok ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, sen seni topraktan, sonra nutfeden, dökülen bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam suretinde biçimlendirip düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi şirk koşmam. Lakinnehu Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada. Bağına girdiğinde maşallah, Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur demen gerekmez miydi? Eğer malca ve evlatça beni kendinden daha az görüyorsan, şunu bil ki... Belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir, senin bağınaysa gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de o bağın ot bitmeyen kupkuru bir toprak haline gelir. Ba'sa Rabbi. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulmaya dahi güç yetiremezsin. Derken onun bütün serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna harcadıklarından ötürü pişmanlık içinde çaresizce ellerini ovuşturup durmaya başladı. Bağ çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. O ise yazıklar olsun bana, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi şirk koşmasaydım diyordu. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني أشرك بربي أحدا. Onun çokluğuyla övündüğü, Allah'tan başka kendisine yardım edebilecek bir topluluğu olmadı ve o kendi kendini de kurtaracak güçte değildi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ İşte bu durumda velayet, yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. O en hayırlı mükafatı verendir ve en hayırlı akıbeti veren de yine O'dur. Resulüm, onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün bitkileri yetişip birbirine karışır. Fakat sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Her şey üzerinde iktidar sahibidir. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Mal ve oğullar dünya hayatının geçici ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlanmaya daha layıktır. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Resulüm, öyle bir günü düşün ki biz dağları yürütürüz de sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini mahşerde toplamışızdır. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Ve hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de tek başınıza huzurumuza geldiniz. Oysa size vaat edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi? Denir. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا فَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. O gün kitap ortaya konmuştur. Mücrimlerin onda yazılı olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Onlar derler ki, yazıklar olsun bize. Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece onlar dünyadayken yaptıklarını karşılarında hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye asla zulmetmez. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب Hani biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar hemen secde ettiler. İblis hariç. İblis cinlerdendi ve Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Kendi nefsine zulmeden zalimler için bile bu ne kötü bir değişmedir. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ بئس للظالمين بدلا Ben onları, iblis ve zürriyetini ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben insanları dalalete sevk edenleri yardımcı edinecek değilim. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا Resulüm, yine o günü düşün ki Allah kafirlere, benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın buyurur. Onlar Allah'a şirk koştuklarını çağırmışlar fakat kendilerine cevap veren olmamıştır. Biz onların arasına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. Nefsinin hevasına uyan mücrimler o ateşi gördüklerinde orayı boylayacaklarını iyice anlarlar ve ondan kaçacak bir yer de bulamazlar. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için ikaz ve ihtardan her türlü misali değişik biçimlerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin sünnetinin, başına gelen felaketin kendi başlarına da gelmesini yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا Biz rasulleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa hakkı ortadan kaldırmak için batıl şeyler ileri sürerek onunla mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alaya alırlar. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ondan yüz çeviren ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz ki biz ayetlerimizden yüz çevirenlerin onu anlamalarına engel olmak üzere kalplerinin üstüne kılıflar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Sen onları hidayete çağırsan da onlar asla hidayete eremezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ Senin gafur, her türlü günahı mağfiret eden Rabbin, sonsuz ve sınırsız rahmet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen hesaba çekecek olsaydı, onlara azabı elbette çarçabuk verirdi. Fakat onlara vaat edilen bir zaman olan kıyamet günü vardır ki, o gün gelince onlar, hesaplaşmadan kaçıp kurtulacakları bir sığınak asla bulamazlar. Ve Rabbukel gafurur rahmeti lev yuâhiduhum bimâ kesebû le'accele lehumul azâb bel lehum İşte kendi nefislerine ve insanlara zulmettikleri zaman kendilerini helak ettiğimiz memleketlerin harabeleri. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا Resulüm, hani bir vakit Musa, kendisine hizmet eden beraberindeki gence demişti ki, Hızır'ı bulmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım yahut onu buluncaya kadar senelerce yol gideceğim. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ Hızır'ın bulunacağı yerde bir mucize gerçekleşmesi gerekiyordu. Nihayet onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Yanlarında kendilerine azık olarak getirdikleri balık bir mucize olarak canlandı. Denizde bir yol tutup gitti. سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا Oradan uzaklaştıklarında Musa, beraberindeki gence, "Azığımızı getir de yiyelim. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden epeyce yorgun düştük," dedi. O genç, "Gördün mü? Az önce dinlenmek için denizin yanında duran kayaya sığındığımızda ben balığın canlanarak denize atladığını söylemeyi unuttum. Onu hatırlatmamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O balık şaşılacak bir şekilde denizde bir yol tutup gitti." واتخذ سبيله في البحر عجبا موسى işte aradığımız mucize bu idi dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken orada katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine olayların iç yüzünü bilmeye dair özel bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular. Musa ona, "Sana öğretilenden bana da rüşte götüren bir ilim olan ledun ilmini öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. Hızır dedi ki, "Doğrusu sen benimle beraber iken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin." قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Hem iç yüzünü kavrayamadığın ve zahiren yanlış görülen bir şeye nasıl sabredeceksin? وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا Musa, inşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın ve senin hiçbir işine de karşı gelmeyeceğim, dedi. Hızır, eğer bana tabi olursan, ben sana anlatıncaya kadar yaptığım hiçbir şey hakkında bana soru sorma, dedi. قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. Musa söylediklerini kabul etti. Bunun üzerine kalkıp yürüdüler. Nihayet bir deniz kıyısına vardılar ve onları karşı kıyıya taşıyan gemiye bindikleri zaman Hızır o gemiyi batmayacak yerinden deldi. Musa, "Sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Andolsun ki sen çok korkunç bir iş yaptın," dedi. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Hızır, doğrusu sen benimle beraber iken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin demedim mi? Dedi. Kâle elem ekul inneke len testati'a me'ye sabra. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimden, yaptığım bu itirazdan dolayı bana bir güçlük çıkarma, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın o kimseyi öldürmediği halde tertemiz bir cana mı kıydın? Andolsun ki sen çok kötü bir şey yaptın, dedi. بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Hızır, ben sana benimle beraber iken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin demedim mi? Dedi. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. قَالَ اِنْ سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, "Eğer dileseydin elbette buna karşı bir ücret alırdın," dedi. Hızır şöyle dedi: "İşte bu bana son itirazındır ve benimle senin aranın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim." سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. O yaraladığım gemi var ya, işte o denizde çalışan yoksul kimselere aitti. Onu kusurlu kılmak istedim çünkü onların varacakları kıyının ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir kral vardı. Kusurlu gemiyi almayacağı için o geminin o çalışan yoksullarda kalmasını murad ettik. Emmessefînetu fekânet limesâkîne ya'melûne fil bahri fe'arad أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Çocuğa gelince, onun ana babası mümin kimselerdi ve çocuklarına büyük bir sevgi besliyorlardı. Çocuk büyüdüğünde Allah'a asi bir kul olacağını bildiğimiz için çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden endişe ettik. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha hayırlısını, daha temizini ve mizaç itibariyle merhamete daha yakın olanını versin. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Duvara gelince, o duvar şehirde bulunan iki yetim çocuğa aitti. Altında da onların olan bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin onların buluğa erip güçlü çağlarına erişmelerini ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları da kendiliğimden yapmadım. Rabbimin emriyle yaptım. İşte hakkında sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzü budur. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. رسولüm, bir de sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Muhakkak ki biz ona yeryüzünde imkan ve iktidar verdik ve ona ulaşmak istediği her şeye ulaşabilmesi için bir sebep, bir vasıta ve yol verdik. İnna mekkennâ lehu fil ardı ve âteynâhu min kulli şeyin sebebâ. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu ve onun yanında kafir bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn! Dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara güzel davranırsın. Onları güzellikle yola getirirsin. Nasıl istersen öyle yap, dedik. Hatta Thank you. Zülkarneyn ise şöyle dedi: "Her kim zulmederse biz onu dünyada cezalandıracağız. Öldükten sonra ise o Rabbine döndürülür de Rabbi onu görülmedik bir azaba uğratır." قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona da mükafat olarak ödüllerin en güzeli vardır. Biz ona buyruğumuzdan kolay olanı, yaratılışta onun fıtratına yazıldığı üzere Allah'a iman etmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Sonra başka bir yol tuttu ve doğuya gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı ağaçlardan ve dağlardan bir örtü yapmamıştık. Hatta izâ belâgâ matlu'ş-şemsi ve cedâzâ tatlu'u alâ kavmin lem nec'al lehum min dûnihâ sitrâ. İşte Zülkarneyn tarafımızdan böyle imkan ve iktidara sahipti. Biz onun yanında olup biten her şeyden haberdar olarak onu ilmimizle kuşatmıştık. Zülkarneyn sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set gibi yükselen dağların arasına varınca iki kavimle karşılaştı ve onlardan başka neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. O iki kavim dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Gerçekten Ye'cuc ve Me'cuc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi, bir ücret verelim mi?" فَهَلْ Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar, sizin bana vereceğiniz ücretten daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle yardım edin de, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin, dedi. Nihayet iki yamacın arasını aynı seviyeye getirip vadiyi doldurunca, büyükçe bir ateş yakıp, üfleyerek ateşi körükleyin, dedi. Artık o demir kütlelerini kor haline getirince, getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık Ye'cuc ve Me'cuc onu ne aşabildiler ne de delmeye güç yetirebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi olan kıyamet vakti gelince, o bunu yerle bir eder ve Rabbimin vaadi haktır, dedi. Kâle hâzâ rahmetun min Rabbî fe izâ câ. Ye'cuc ve Me'cuc'un ortaya çıkacakları o kıyamet gününde biz onları serbest bırakırız da dalgalar halinde şehirleri istila ederek birbirlerine girerler. Sonra sura üfürülür de böylece onları hep beraber mahşerde bir araya getiririz. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا İşte o gün kafirlere cehennemi apaçık bir şekilde arz ederiz. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا Onlar ki benim zikrim olan ayetlerime karşı küfürlerinden dolayı gözleri perdeliydi. Onu dinlemeye dahi tahammül edemiyorlardı. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. O kafirler beni bırakıp da kullarımı bana karşı kendilerine veliler, dostlar ve koruyucular edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kâfirlere yaraşır bir ağırlama yeri olarak hazırladık. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ Resulüm, de ki, size işledikleri ameller bakımından en çok hüsrana uğrayanları haber verelim mi? Kul hel Onlar, dünya hayatındaki bütün çaba ve gayretleri boşa giden kimselerdir. Oysa onlar, kendilerinin güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّا. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, böylece amelleri boşa giden ve o yüzden de kıyamet gününde onlar için hiçbir terazi kurmayacağımız kimselerdir. اُولَٰئِكَ أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. İşte hakikati örtüp inkar ettikleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için konaklama yeri olarak Firdevs cennetleri vardır. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevs nuzulâ. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Halidine fiha la yebğûne عنها حولا. Resulüm, de ki, eğer Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı ve bir o kadarını daha getirip ilave etmiş olsaydık, elbette Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. De ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Fakat bana ilahınızın vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilah olduğu vahyediliyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ederek kulluk yapmakta hiç kimseyi ona şirk koşmasın. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى صدق الله العظيم.